I'll show you some objects, then please do what I ask. Ukážem vám predmety a musíte to urobiť, čo hovorím. Ukážem vám predmety a musíte to urobiť, čo hovorím. Please take this. Vezmite. Vezmite. Please give me the glasses. Dajte mi okuliare. Dajte mi okuliare. Please put the pencil on the envelope. Mettez le crayon sur l'enveloppe. Vložte ceruzku na obálku. Vložte ceruzku na obálku. Please turn the glass over and pick up the scissors. Prevráťte pohár a vezmite nožnice. Prevráťte pohár a vezmite nožnice.